सिर नवाई बगला मुखी पढ़ूं चालीसाज कृपा करहूं मो पर सदा पूरन हो मम काज बगला माता आदि शक्ति सब जग की त्राता शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ बगला सम तब आनन माता ते भयउ नाम विख्याता शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ ओ शशि ललाट कुंडल छवि नारी स्तुति करही देव नर नारी शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ पीत वसन तन पर तब राजे हाथ ही मुदगर गदा विराजे शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ तीन नयन गल चंपक माला अमित तेज प्रकटत है बाला जड़ित सिंहासन सो है शोभा निरखी सकल जन्मो है शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ आसन पीत वर्ण भक्तन की तुम हो वरदानी शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ पीता भूषण पीत ही चंदन नर नाग करत सब बंदन शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ एही विधि ध्यान हृदय मेरा खे वेद पुराण संत असभाक है शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ अब पूजा विधि करो प्रकाशा के किए होत दुख नाशा। शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। प्रथम ही पीत ध्वजा फहरावे, पीत वसन देवी पहिरावे। बेसन अबीर गुलाल सुपारी चंदन, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। माल्य हरिद्रा अरुफल पाना वही चढ़ाई धरे उर्दाना, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। धूप दीप कर्पूर की बाती प्रेम सहित तब करें आरती, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। स्तुति करे हाथ दो जोरे पूर्व बहुमत मनोरथ मोरे, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। ओ माँ तू भगती तब सब सुख खानी, करहु कृपा मो पर जग जानी, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। त्रिविध ताप सब दुख नशावहु, तिमिर मिटा कर ज्ञान बढ़ावहु, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति। ओ बार बार मैं बिनवऊं तो ही अविरल भगति ज्ञान दो मोही, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। पूजना में हवन करावे सो नर मन वांछित फल पावे, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। सरशप होम करे जो कोई ताके वश सचराचर होई, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। ओ तिल तंदुल संग शीर मिरावे भक्ति प्रेम से हवन करावे, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति। दरिद्र व्यापे नहीं सोई, निश्चय सुख संपत्ति सबोई। शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। फूल अशोक हवन जो करई ताके ग्रह सुख संपत्ति भरई। शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। फल से मर का होम करीजे को रिपु सब चीजे। शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। गुग्गुल घृत हो में जो कोई तेहि के वश में राजा हो। तिल संग होम करावे ताको सकल बंद कट जावे। अक्षर का पाठ जो करही बीज मंत्र तुम्हरो उचरही। शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। एक मास निश जो कर जा सकल संतापा। शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। घर की शुद्ध भूमि जह होई साधक जाप करे तह सोई। शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। ओ सोई इच्छित फल निश्चय पावे या में नहीं कछु संशय लावे। अथवा तीर नदी के जाई साधक जाप करे मन लाई। शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। दस सहस्त्र जप करे जो कोई सकल काज तेहि कर सिद्धि होई। शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ, शक्ति देना माँ हमें भक्ति देना माँ। ओ जाप करे जो लक्ष्य ही बारा होय सुयश विस्तारा। शक्ति नाम जपे मन लाई। अल्पकाल महरि पूहि न साई। जो जप ही नामा वा को पूरन हो सब कामा। दिन जाप करे जो कोई व्याधि रहित ताकर तन होई। सायं अरुम ध्याना धरे ध्यान होवे कल्याना। शक्ति दे नमः हमें भक्ति दे नमः। शक्ति दे नमः हमें भक्ति दे नमः। कहां लग महिमा कहो तिहारी नाम सदा शुभ मंगलकारी। ओ पाठ करे जो नित चली सा कृपा